onu acıklı bir azap ile evet. cezalandırır diyor. Evet, teşekkür ederim. O arkadaşın şeyi uzuyor tabii. Tabii ayetin, şimdi burada okuyayım. Hem Fetih suresinde hem Nur suresinde evet. İşte bu amaya suç yoktur, topala suç yoktur, hastaya suç yoktur gibi evet. ifadeler var. Şimdi ilk girişte şimdi kardeşimizin de tespit ettiği çok güzel bir şey var. Şimdi amaya suç yoktur, topala suç yoktur, hastaya suç yoktur cümlesini siz amaya, topala, hastaya suç yoktur diye aynen aktarmışsınız. Hı, yani bunu ilk okuyanlar diyor hani sanki ama, topal, hasta suç işlemez gibi, gibi anlayabilir gibi tarzında bir şeyle şeye soruya girmiş de sonradan da güzel kendisi mantığını da kurmuş aslında. Şimdi bu ayetler bir tanesi savaş ortamı ile ilgili ayetler, bir tanesi de adab-ı muaşeretle ilgili ev, haneler, özel zamanlarda yani yatak odalarına girme vesaire gibi şeylerdeki yani Allah'ın topluma toplumsal yaşama kurallarını öğrettiği ayetler. Evet. He. Onun için ayetleri, bu ayetin bir önü var, bir arkası var, pasajı var, paragrafı var, necmi var. Onun için öyle necmiyle okunması lazım. Mesela diyelim ki burada topala, amaya, hastaya suç yoktur. Nasıl suç olmaz? Öyle anlatayım ben size. Peygamber veyahut da herhangi bir şey Müslüman ülkede, Müslüman dönemde yetkilimiz hayale salat, haydin salat var, salata toplanın diye seslendirtiyor, evet. anons ettirtiyor, ezan okutturuyor diyelim. Tamam mı? Tamam. Buraya her Müslümanın normal olarak katılması gerekir. Değil mi? Tabii ki. Ama adam körse, görme engelliyse, zorlanır. Ayak engelliyse, hastaysa gidemez. Evet. Tamam, yolunu bulamaz, gidemez, rahat gidemez. Öyleyse bu tip şartlarda onlara katılmasında, katılmamasında bir sakınca yoktur. Bu ayetlerin bir kendi bağlamı var. Onu ifade ediyor. Onu evet. ifade eder. Bunu şöyle anlatayım ben size bir başka şey olarak da. Düşünün ki bazı yerlerde umum tuvaletlerimiz var. Havaalanında, evet. garajlarımızda, çarşıda, belirli merkezlerde veyahut Tabii. da iş merkezlerinde, AVM'lerde falan filan. Evet. Değil mi? Tabii. Tuvaletlerimiz var. Tuvaletlerin kapısında bayanların tuvaleti, bayların tuvaleti gibi Tabii. ayrım da söz konusu. Evet. Şimdi düşünün ki bir görme engelli bir kardeşimiz oraya gittiği zaman birisine sordu tuvalet ne tarafta diye, karşıda dendi. Oraya doğru yönlendirildi. Bu beyefendi görme engelli. Tabii. Beylerinkine değil de bayanların tuvaletine girdi. Ha, mesela. Kapı, yan yana kapı. Evet. Ha, yanları kapı. O oraya girdi. Tutup da sen niye buraya girdin diye ona hesap sorulmaz. Ha, evet. Mesela. Çünkü görmeye engelli. Yani görmek güzel. Onun evet. şey bu. Bu da bunun gibi. Hasta yatağından kalkıp topluma katılamaz. Evet. Salata gidemez. Derse gidemez. Toplantı mahalline, musallaya çıkamaz. Bir mahsur yok. Onlar kendi bağlamında. Evet. Şimdi bu kardeşimiz, yani ben bu Faruk Cepioğlu beyefendiye bize yüzlerce yazısı ve sorusu geliyor. Kendisi Karamürsel'de oturuyor. Yazıştık. Çok teşekkür ediyorum. Allah selamet versin. Kur'an'ı anlama yönünde çok büyük gayretleri var. Evet. Yani takdire şayan bir gayretleri var. Bu konularla ilgili de özellikle şeyini de belirtmiş. Zaten bu soruları sormuş da altına da surenin akışına ve Fetih 17 ayetine göre engelli ve hasta kişilere aile içi ve toplumsal görgü kuralları, salatı ikame etme ve elçiye mağduriyetleri gereği itaat etme konularındaki kusurlarında suç vebal yoktur tarzında mı evet. anlamalıyız diye de Açıklamış. Yani çok güzel de bir şeyini de getirmiş. Hı. Aynen öyle. Burası. Evet. Evet. Kendisine teşekkür ediyoruz. Çalışmalarını başkalarıyla da paylaşmasını yani canı gönülden istiyoruz. Allah selamet versin Faruk Cepioğlu beyefendiye. Bize teşekkür ediyoruz efendim. Bunu da belirtmiş olayım. Evet. Efendim Ömer Yılmaz isimli izleyenimizin bir sorusu var. Evet. Ev, araba ya da gıda gibi zorunlu ihtiyaçlar için kredi çekilebilir mi? Örneğin 500 liralık bir kredi çekildiğinde geri kalan 500 lira ödenirse bu faiz olur mu? Çünkü bu şekilde kredi kartı kullanan arkadaşlarım çok, bir gün dahi geciktirmeden ödüyorlar diyor. Kredi evet, kartıyla alışveriş yapıldı. Notta bir yanlış okuman oldu. Öyle onu mi? Ben burada değil mi? Örneğin 500 liralık bir kredi çekildiğinde geri 500 lira ödenirse. Ha, öyle diyor. Geri kalan değil de geri 500 lira ödenirse bu faiz olur mu? Evet. Geri. Şimdi bu ifadeyi ben anlayamadım. Yani ve şimdi bunu yani sordum da birkaç kişiye. Yani bir bankadan 500 liralık kredi aldığın zaman yine geriye 500 lirayı ödersen faiz almıyor mu diye falan. Alıyorlar tabii. Öyle alıyor. Almadıklarına dair herhangi bir yok. Şey söylemedi yani. Bu kredi banka, kartını ifade ediyor saatine, herhalde. Saatine, dakikasına hani böyle şeyine göre. Tabii. Öyle. O kredi kartı kullanımı ayrı bir olay. Bu kredi kartı değil, kredi aldığını böyle şey yapıyor. Evet. Şimdi burada biz şu noktaya değineceğiz. Ev, araba ya da gıda gibi zorunlu ihtiyaçlar için kredi çekilebilir mi? Şimdi ev, araba, gıda. Gıda zaruri ihtiyaçtır zaten. Araba havayici asliyedendir. Bak. Evet. Havayici asliyedendir. Ev havayici asliyedendir. Ev de havayici. Ev de havayici asliyedendir. Evet. Yani her Müslümanın, yani ailesinin yanında kalmayan, yuva kurmuş her insanın bağımsız, müstakil bir evinin olması bir zarurettir. Evet. İslam devleti bunu da karşılamak zorundadır. Zaten hani Nur suresindeki bir ayette dul ve bekarlarınızı evlendirin ayetinin kapsamına bunlar girer. Bir Müslüman devletin evlenecek gencin yiyeceğini, içeceğini, evini, barkını, ceyizini, ev eşyasını temin edip ona bir yuva kurmak mecburiyeti vardır. Evet. Ev havayici asliyedendir. Araba havayici asliyedendir. Ama havayici asliyeden olan evler lüks evler değildir. Başımızı sokacağımız kadar bir evdir. Araba lüks bir araba değildir. İhtiyacı görecek kadar bir arabadır. Orta halde, evet. Şimdi bu tip şeyleri gidermek için İhtiyacı. Mesken kredisi alınabilir mi? Diye soruluyor. Diye evet. Sonra şey yapalım yani. Öyle anlayalım soruyu. Şimdi öyle. Şimdi İslam'ın genel bir hükmü vardır. Zaruret hükmü. Bunu yasalaştırdığımız zaman şöyle diyoruz. Ez zaruret tubihul mahsurat. Zaruretler mahsurlu evet, şeyleri giderir. Yani bunu zaten şeye baktığınız zaman, bu ayetlerin kaynağına baktığınız zaman yenilmesi, içilmesi haram olan şeyler sayılırken, mesela domuzun eti, leş vesaire falan gibicesine, orada illa mazlurutim der. Zarurete düştüğünüz zaman müstesna. Zarurete düştüğünüz zaman müstesnanın anlamı ne? Zaruret miktarı, zaruret gidinceye kadar yani bunu yiyebilirsiniz demek. Yani zaruret halinde bir insan yiyecek bulamadığı zaman açlıktan ölme riski, açlıktan hastalanma riski vesaire böyle bir şey doğduğu zaman bu riski giderecek ölçüde zarureti aşacak miktarda domuzunun etini yemesinde bir sakınca olmadığı ayetlerde zaten vardır. Ayette açık açık söylüyor bunu. Bu zaruret miktarı, tamam. Bak zaruret ölçüsü diyoruz. Evet. Bir insanın da normal olarak dediğim gibi bir eve ihtiyacı vardır. Başını sokacağı bir eve ihtiyacı vardır. Şimdi bu lüks ev değil. Bak başını söyle. Şimdi lüks eve girerse zarureti aşar. Lüks otomobile girerse zarureti aşar. Bir sınırı yok. Şimdi böyle başını sokacağı bir ev için zaruret miktarı mesken kredisi alabilir mi? Böyle bir zaruret miktarı şey için araba kredisi alabilir mi? Evet, soru bu. Böyle özetleyeyim. Soru tamam bu şekilde anlayalım. Evet. Bunu böyle bir özetleyeyim. Eğer ki, bakın, eğer ki bu duruma düşmüş adamın çevresinde Müslüman anası babası, Müslüman kardeşi, Müslüman komşusu, Müslüman devleti ve milleti yoksa evet. Alabilir. Yardım eden yok hiç ona. Ha bak. Evet. Açık söylüyorum bak ya. Doğru. Anası, Müslüman anası babası. Evet. Ona zaruret miktarında arkadaşı zaruret miktarını, zaruretini aşmak için komşusu, akrabası, mahallelisi, tamam mı, yurttaşı, bilmem uzaktaki yakın, Müslüman kardeşleri burada duyarsızsa, o şartlara düştüyse, tamam mı? Mecbur kalırsa. Mecbur, bu şartlarda alabilir. Evet, evet. Ama bunu da dediğim gibi zaruret miktarına yöneliktir. Evet. Kesinlikle lüks ev için veyahut da bir evi vardır, ikinci bir ev için, bir arabası vardır, ikinci bir arabası için lükse yönelik veyahut da ticaret yapayım. Yani buradan faizli kredi alayım da şöyle faizle para kazanayım falan. Onlar haramdır. Sadece havaycı zaruret için. Ölçülerinde, zaruret miktarında, bak şartı da getiriyorum. Miktarı. Çevresinden de bitikse. Bitikse. Yani bir anası babası, yani ona dediğim gibi, yani Müslüman mecburdur ona. Neden? Evet. Şimdi şöyle bir şey var. İnfak diyoruz değil mi yani? Tüketim maddesi demek. Sen, sana infaktan soruyorlar. Nedir? Önce ana baba, akraba. Değil mi? Önce yani bu zaruret miktarında sen onun ihtiyacını gidermiyorsan, bittiyse yani, ya. Çevre bittiyse, ana baba bittiyse, kardeş bittiyse, ya. Komşu bittiyse, tamam mı? Seni perişan halde bırakıyorlarsa. Tamam, orada zaruret miktarı bunu, zaruretini böyle giderebilir. Soru cevabı güzel. Tamam, evet. Bak. Evet. Zaruret miktarı, yani çevre bitti, iyice naçar kalındıysa oraya gidilir. Tamam. Çünkü bir Müslümanın nafakasını da zaruri ihtiyacını, havai asliyesini normal olarak helal yollarda kazanmak zorunluluğu vardır. Helal yollardan temin etmek mecburiyeti vardır. Evet, helal yoldan. Ama burada ne olmuş? Bitmiş. Peki, bu adam, evet. Burada günah yok mu? Burada yok, günah var. Var ama kime? Ona değil. Ha, bunu yapana değil yani. Tabii ki. Tamam mı? Mecbur bırakılmış. Onu bu duruma düşüren anada, babada, kardeşte, komşuda, devlette, tabii. Millettedir günah. Evet. Yani onun o faizden yiyeceği günahı, alacağı şey o topluma aittir. Evet. Yani onu, burada günah vardır. Vardır tabii. Tamam, burada günah vardır ama onlara ait. Zaruretteki adam için değildir bu. Evet. Tamam mı? Evet. Onu o zarurette bırakan içindir. Onu perişan edenler. Onu perişan. Evet. Evet. Onun durumunda doğru. Böyle şey yaparım. Bunu ileriki ayetlerde belki daha detaylı da onu açarız. Şimdi burada akla şu da gelebilir. Ben onu da belirteyim burada. Ya niye evde oturuyor ki? Yani kendi evin olsun, gitsin kirada otursun. Ha, o denebilir. Ha, böyle bir iddiayla buna karşı olabilir, çıkılabilir. Böyle bir soru gelir. Hiçbir zaman içi, kirallık ev insanın kendi evinin şey, rahatı sağlamaz. Olmaz tabii. Ev rahat yeridir, tamam mı? Meskun olacak orada tabii. Meskun kendi. Şimdi hiçbir zaman içi, kirallık evde insanın iç huzuru olmaz. Evet. Tamam. Her an ev sahibi tamam. Çık diyecek. İç huzurda evet. İnsanın zaruretindendir. Duvara çivi çakma diyecek. Tamam, onunla uğraşıp iç duracak. İç huzurundandır tabii. Yani. Doğru. Yani iç huzuru olmaz. Kendi kiralık olması evde, lazım. Kiralık meskende iç huzuru olmaz. Evet. Onun için kötü de olsa başını sokacak, kendine ait olacak. Doğru. Bak tekrar ediyorum, lükse yönelik değil. Zaruret miktarı, zaruret ölçüsünde. Evet, evet. Tamam. İkinci, üçüncü şeyleri de olmaz zaten. Onu da burada belirtmiş olayım. Çok teşekkür ederiz. Efendim, Yanalak 21 Rımızlı bir kardeşimiz. Şüphesiz Allah birdir. Fakat neden Kur'an'da biz cümlesi geçiyor hocam demiş. Evet. Kur'an'da biz kelimesi geçiyor. Bunu gerçi biraz ifade etmiştiniz daha önceden gerçi ama. Çok da değindik evet. Biz. Cenab-ı Hak Kur'an'da devamlı biz, inna, nahnu. Evet. Değil mi? Böyle evet. Şey yapalım. Herkesin ezberinde ne var? İnne atayna kel-kevser. Kel-kevser mesela. He, bize, biz sana biz kevseri verdik. Tamam. Biz diyor orada. Yine evet. Daha şöyle mesela Cenab-ı Hakk'ın nahnu ifadeleri vardır. Çok var. İnne yabaş. Yani birinci çoğul şeyi. Evet. Bunu ben şöyle izah edeyim. Bunu çok daha önce izah ettim de burada çok yine hatırlatma bakımından. Bu biz ifadesi azamet ifadesi. Azamet evet. Bütün dillerde bu evet. Vardır. Şimdi şöyle anlatayım. Kur'an Allahça gelmemiştir. Tabii. Arapça gelmiştir. Evet. Arap dilinde de diğer dillerde olduğu gibi azamet ifadesi biz ifadesiyle şey yapar. Mesela şimdi şöyle yapalım. Bütün Türkiye'de mesela bizim devlet makamındaki olanlar öyle emir makamındaki olanlar hiçbir zaman içi ben şöyle ettim, ben böyleyim, ben şuyum, ben buyum diye demez. Yani şeye karşı, tebaya karşı, vatandaşlara karşı ben lafı kullanmaz. Genelde biz diye hep şey yapıyorlar. Biz derler. Evet. Hep biz, evet. biz. Azamet ifadesi büyükten küçüğe doğru hitaplar hep bizdir. Evet. Bu. Onun için daha önce de belirttiğim gibi eski yani bu konuyla ilgili çalışmış, eser yazmış dostlar, abiler, hocalar, rahmetlilerin çoğu Kur'an'daki bu ifadeleri biz azimüşşan diye ifade çevirmişler. Hiç biz dememişler. Yani eski kaynaklara bakıyorum, incelediğim zaman hep biz azimüşşan. Biz azimüşşan. Biz yani şanı yüce olan biz diye ifade evet. etmişler. Mesela bizlerde yani bugünkü yazdığımız çevirilerde, meallerde, kitaplarda bir ayette Cenab-ı Hakk'ın biz ifadelerini biz azimüşşan diye yani hakikaten böyle yazsak var ya evet. bu tip sorularla falan muhatap olmayız. Yani herkes anlar yani. Evet açık açık anlar. Olayı bu yani. Çok doğru. Güzel bir tevildir bu biz azimüşşan ifadesi. Bunu Cenab-ı Hak kendisi kullanır. Biz ifadesini kendisi kullanır. Kur'an'a baktığımız zaman Cenab-ı Hakk'ı biz muhatap aldığımız zaman mesela şöyle söyleyeyim. İyyâke nâbudu deriz değil mi? Yalnız sana ibadet ederiz deriz. Sana deriz. Sana deriz. Hep sen tekil kullanırız. Bizden biz diyemeyiz. İyyâke de iyyâküm nâbudu. Size ibadet ederiz denmez Allah'a. Tamam mı? Evet. Allah'a biz aşağıdan yukarı tektir. Doğru size denmeyiz. Evet. Tamam mı? Kullardan o ifade zaman. Şimdi üçüncü şahıs olarak Cenab-ı Hak Kur'an'da kendisine zamirle üçüncü tekil zamir yollar. Hiçbir zaman içinde üçüncü şahsı da çoğul yollamaz. Evet. Onlar denmez. Onlar yani denmez. Allah'a onlar denmez. Allah'a siz denmez. Tamam mı? Allah kendisi kendi tarafından kendisi biz ifadesini kullanır. Evet. Bu da azamet göstergesidir. Evet. Dediğim gibi her devlet adamının, geçmişte de her kralın dediğim gibi, ferman yazdığı zaman biz dediği gibi. Oralarda da örneği tamam. görülmüş. Evet. Evet. Tamam. Yani onu söyleyeyim. Bu azamet ifadesidir. Yoksa Allah'la beraber bir başkalarının varlığından değil. Değildir. Tekrar ediyorum. Allah kendisi bizdir. Biz Allah'a yönelken siz diyemeyiz. Evet. Cenab-ı Hak da kendisini şey yaparken onlar değil çoğul olarak üçüncü şahısta da kullanmaz. Kur'an'da bunların evet. hep ayetleri inceledikleri zaman evet. bu ayrıntıları herkes görürler. Evet. Çok teşekkür ederiz. Evet. Efendim 4 dakikamız var ama kısa bir şekilde okuyayım ben. Selma Çelebi New York'tan bildiriyorlar. Evet. Buyur. Ben kısa olarak özetleyeyim. İslam bozguncularının benim gibi kim gelir kaç kişinin bu anlamda günah girmesine neden olduğunu tahmin etmek hiç de zor değil. Programınızı izlerken bu böyle olmamalı. Benim Rabbim böyle bir şey dememiştir, böyle bir kanun koymamıştır diye düşündüğüm her mevzunun açıklamasını ve doğrusunu sizden duydum diyor. Bu sizin programlarınızdan ötürü. Bana dinimi geri verdiniz. Elimizden alınan şu güzelim İslamiyeti bizlere tekrar iade ettiniz. Allah sizlerden binlerce kez razı olsun. Bilmenizi isterim ki amacınız yerlerine ulaşmaktadır. New York'tan saygı ve selamlarımı sunarım diyor efendim. Bu kardeşimize de teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Bize düşen halis dini, Kur'an'ı kendilerine ve dünyaya tanıtmak. Evet. Evet, yurt dışında bu tip çok güzel takdirler alıyoruz. Yani burada diyor ki dinimizi geri verdiniz diyor. Bunlar da atalar dini, bu tarikat tasavvuf şeyleriyle halka yansıtılmış, çocukken beyinleri yıkanmış, yani çocukken öğretilerle sonradan mesafelenmiş, din bu olmaz, bu şey bu olmaz falan diye. Sonradan Kur'an'da gerçekleri gördük süre şey yapıyorlar. New York'tan yazmış, çok teşekkür ediyoruz. Evet. Böyle Allah selamet versin. Kendilerine de teşekkürlerimizi bildiriyoruz. Kur'an'ı okumaya devam etsinler ve öğrendiklerini bunun şeyin çevresindekilerle de paylaşsınlar. Olay bu, evet. Çevresindekilerle paylaşsınlar. Sadece kendilerinin yani tevhidi noktaya gelmeleri yetmiyor. Müslümanlığın tabii. bir görevi de hani her Müslüman ümmet peygamberlik misyonunu devam ettirmek zorunda, insanlığa şahit olmak zorunda. Öyleyse bu öğrendiklerini, bildiklerini başkalarına bildirecekler. Özellikle diyar-ı gurbette ki kimselere bu görevi yapmak zorundalar. Cenab-ı Hak da bunları ödüllendirir inşallah. Bu bir sorumluluktur, evet. Dediğiniz gibi değil mi? Evet, bu çok sorumluluk. Güzel. İnşallah kendilerini ödüllendirir. Biz de çok onlarla teşekkür ediyoruz kendilerine. Yani çok sağ olsunlar. Evet. Efendim bir ara verelim oğlum, istiyoruz. Teşekkür ediyorum. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız efendim. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz efendim. Birinci bölümden kalan sorularımıza devam ediyoruz programımızda. Efendim İrfan Birkan isimli izleyenimizin bir sorusu var. Prof olan bir hocamızdan Hac suresi 34. ayetin mealini dinledim. Şöyle tercüme ediyordu. Biz her ümmete kurbanı farz kıldık. Fakat sizin mealinizde bunun böyle olmadığını gördüm. Bir farklılık görüyor. Gerçi bu kurban konusu bir konu yapmıştık şimdi, ama... olay kurban konusu değil. Evet. Buradaki konu o değil. Öyle mi? Şimdi hac şeydeki sözcük o değil yani. Menasik sözcüğü. Menasik sözcüğü. Evet, tamam şimdi... Burada olay kurbanla alakası yok. Buradaki sözü yani kurban diye çevirmeleri şey. Ha, bu menasik kelimesinin. Şimdi şöyle söylüyorum. Biz daha önce nüsük ve menasik sözcüklerini evet açtıydık. Bazı arkadaşlar bu nüsükü menasiki ritüel diye çeviriyorlar. Alakası yok. Biz bunu açtık. Önce şöyle cevaplayayım. Nüsük sözcüğü, nesike sözcüğünden gelir. Altın ve gümüşün safı demek. Evet. Nüsük dediğimiz zaman, nüsük sözcüğünün anlamı, içerisine şirk, riya evet vesaire çıkar, böyle karışmamış, ibadetin en hası demek. Evet. Yani 24 ayar altın, altın demek evet yani, anladın evet mı? İbadetin 24 ayar altın mesabesinde olanla nüsük denir. Evet. Öz anlamı budur. Öz anlamı bu nüsükün. Şimdi bu hangisi olabilir? Sadat kapsamından olabilir. Allah'a yaklaşma babında yaptığın hayır hasenat da olabilir. İnfak da olabilir, salat da olabilir, zikir de olabilir, fikir de olabilir. En içten, en temiz ibadetlerin adı nüsüktür. Kulluk görevlerinin en temiz bak, olanı. Kulluk evet yapıyorsun da evet en iyi yaptıkların var ya. Evet. En güzeli, en güzel yaptığın, en halisane, en içten yaptığının adı nüsüktür. Evet. O 24 ayarıdır. Nüsük bu. Evet. Ha. Şimdi öteki türlü ufak tefek şeyle gıldık iş bulaştığı zaman ayarı düşer. Yine kulluktur. Kulluk ama yapıyorsun ama ayarı düşük. Ayarı düşük. Aynı 24 ayar altın değil de 22, 18, 14 ayar şeyler ucuzlar var ya. Ucuzlar yani. Ha, ucuzlar yani. Nüsük en kaliteli. 24 ayar ibadet demek. En kıymetlisi. En kıymetlisi bu demek. Evet, o anlamda. Şimdi menasik sözcüğü iki baptan gelir. Hem ismalet olarak hem ismi mekan. Birincisi menasik diyecek olursak, ismi mekandan alacak olursak en halis, en güzel ibadeti yaptığın yerler demek. Mekan olursa. Mekan olur, ismi mekan olarak. Tamam. Ama bunu minsekten alacak olursan, onun çoğul olarak şey yapacak olursan, en güzel ibadet şekilleri, yöntemleri, aletleri, malzemeleri demek olur. Evet. Şimdi ki Cenab-ı Hak da o ayette biz her ümmete, geçmişte her ümmete mekan değil, mekanı tevil etmiyor. Mekan anlamı var ama burada uymaz yani. Hı. Neden? Cenab-ı Hak bütün evreni insanlara ibadet mahalli yaptı. Her taraf. Sadece tabii falan yerde, filan yerde yapacaksın diye bir şey yok. Mesela bugün Yahudiler ibadeti nerede yapar? Sadece havralarında yapar. Hı. Hristiyanlar nerede yapar? Kilisede yapar. Müslümanlar nerede yapar? Şimdi acele birine sorsam camide yapar diyecek. Anladın mı? Ama her yerde. Halbuki evrende yapar. Bütün dünya. Müslümanların ibadethanesi cami değil. Öyle bir sınır, öyle bir yok, öyle bir olay yok yani. Evet. Müslümanların ibadetinin evrenin her noktası. Kulluğu her tarafta. Tamam, yapacak. Yeryüzünde yapar, denizin dibinde yapar, üstünde yapar, uçağında yapar, yapar, uzayında yapar, her yerinde yapar, yatarken yapar, kalkarken yapar, bilmem. Onun için ismi mekan olarak, menasiki ismi mekan anlamıyla değil, ismi alet İsmailet olarak. Biz Cenab-ı Hak o ayette biz her ümmete sırat-ı müstakim, Allah'a giden yolları vebtehu ileyhil vesile, Allah'a yaklaştırarak yöntemleri bildiriyordu ya. Gösteriyoruz. En halislerini Allah'a götürecek en halis yolları, aletleri, malzemeleri her ümmete bildirdik demek. Bu ayetin kurbanla uzaktan yakından ilgisi yoktur. Kurbandan şey yapanlar nedir biliyor musun? Kendisi araştırmadan, kendisi aramadan, taramadan, nüsükü, nesiki, menaski bilmeden basma kalıp ta dedesinden kaldığı, dedesinin eski yalan yanlış kitabındaki okuduğunu aktarmaktan başka bir şey değil. Bu arkadaşın sıfatı ne olursa olsun. Tabii ki yani. Yani sokaktaki bir adam olsa da yanlış. Evet. İmam olsa da yanlış. Hiç fark etmez. Müftü olsa da yanlış. Prof olsa da yanlış yani. Dediğim gibi dedesinden aldığı yanlışı aktarmaktan başka bir şey değil. Evet. Onun için sözün orijinalini, Kur'an'daki ana tabiri, Arap dilindeki ana şeyini bulması, bilmesi lazım. Bulurlarsa, bilirlerse Hakkı Yılmaz ne yazdıysa onlar da onu yazar. İşte o kadar. Bu kadar basit. Evet yani. Tamam. Evet. Bu kadar çok basit. Net oldu bu. Çok tamam, teşekkür net, ederiz. Net vereceğiz yani. Doğrusu bu yani. Net evet. Vereceğiz. Ben başka bir soruya geçelim. Buyur. Ebu Bekir isimli bir arkadaşımızın birkaç sorusu var. Bunları sarayını mı sorayım isterseniz tek tek şey yapalım. Tamam. Soru bir demiş. Soruyla evet, sırayla. İkinci hani şey. Necim'de Rabbe dönüşü nasıl anlamamız gerekiyor diyor. Evet. Allah'ın kanun düsturlarına uyarak salat ederek dönüş mü yoksa ölümden sonraki diriliş olarak mı anlamalıyız diyor. Bir de Necim numarası vermiş meale göre. Ve inanmayanlardır diye bazı yerlerde de Rabbe kavuşmak olarak da geçiyor. Ne düşünüyorsunuz demiş bu Necmi Kelin Necim 376'daki mealin numarasını şimdi, vermiş burada. Arkadaşlar hani şöyle Kur'an'da bazı ifadelerde şöyle söyleyeyim. Bir işlerin Allah'a döndürülmesi ifadesi vardır. İşlerin Allah'a döndürülmesi. Yani türcaul umur. Evet. İşler Allah'a döner ifadesi vardır. Şimdi bir de direkt Allah'a dönüş ifadeleri vardır. Şimdi şöyle anlatayım. Bu Kur'an'da bir hayli yerde reca fiiliyle yani ona dönecekler, bana dönecekler, bize dönecekler, Allah'a döneceksiniz gibi ifadeler vardır. Şimdi bu ifadeler neyi ifade eder? Şimdi bu Kur'an'ı iyi tetkik etmezsek bu dönüşü dünyadaki yaşanıp sonra Allah'a dönmek olarak öyle anlaşılıyor. Ölmek genelde öyle. Evet. Ölerek Allah'a dönmek olarak yüzeysel baktığımız zaman bu anlam çıkar. Evet. Ama Kur'an'ı iyi incelersek bu anlam değil, başka bir anlam var. Şimdi başka bir anlamın nereden olduğunu bunun çok ayeti var da ben size ve başta bu yani bu dostumuz dikkatli bir şey. Ben zannederim ki bu espriyi bilen, bilerek bulmuş soruyor. Birisi. Ki bize de ha, bunu da herhalde teyit tarzında bir şey yapıyor. Tamam. Bir de yine dönüş bizedir diye masır ifadesiyle de şey yapar. Şimdi ben özetle birkaç ayet vereceğim. Oradan da genel kanaatımı söyleyeceğim. Bakara 28. Siz nasıl küfredersiniz? Bak, yani Allah'ın ilahlığını, Rablığını nasıl bilerek reddedersiniz? İnsanlara sitem bu. Evet. Oysa siz ölüler idiniz de sizlere o hayat verdi. Evet. Sonra o sizleri öldürecek. Sonra canlandıracaktır. Sonra da kendisine döndürüleceksiniz. Evet, bakayım. Bu ayetin sonuna bakalım. Enam 36. Ancak dinleyenler karşılık verir. Ölüleri, onları da Allah diriltir. Sonra yalnızca ona döndürülürler. Burada da geçiyor. Bak, burada da geçiyor. Maide 105. Ey iman eden kimseler! Herkes kendinden sorumludur. Siz kılavuzlandığınız doğru yola girdiğiniz zaman Sapan kimseler size zarar veremezler. Evet. Hepinizin dönüşü Allah'adır. Burada da bak, hepinizin dönüşü Allah'adır. Şimdi yine dikkat edeceğiz. Sonra da o yapmış olduğunuz şeyleri size haber verecektir. Nur 64. Gözünüzü açın. Şüphesiz göklerde ve yeryüzünde olan şeyler Allah'ındır. Yani kendinizin sanmayın. Sanmayın sakın. Yani tapum var, mapum var falan filan ona gülmüş öyle. O sizin de üzerinde olduğunuzu kesinlikle bilir. O sizin ne üzerinde olduğunuzu kesinlikle bilir. Evet. Yani ne yaptığınızı bilir. Kendisine döndürülecekleri günde yapmış olduklarını hemen kendilerine haber verecektir ve Allah her şeyi en iyi bilendir. Şimdi bu dönüş ayetlerinin içerisinden ben 1, 2, 3, 4 tane ayet seçerek evet. buradaki kanaatimi bu ayetlerden alacağız. Tamam. Şimdi ne diyor? Sizleri öldürecek sonra canlandıracaktır. Bu diriliş. Diriliş. Sonra da kendisine döndürüleceksiniz. Hı. Dirildikten sonra kendisine döndürüleceksiniz. Bak iyi dinleyin burada. Buradaki sır işte burada. Hı. Dirileceksiniz ya. Evet. Dirildikten sonra Allah'a döndürüleceksiniz. Yine Enam'da bak Allah diriltir sonra yalnızca ona döndürüleceksiniz. Dirildikten sonra döneceğiz. Yani bizim buradaki ölüşümüz Allah'a dönüş değil. Hmm. Bu dönüş dirildikten sonra oluyor. Dirildikten sonra. Yani Kur'an'daki Allah'a dönüş ifadeleri biz ahirette dirildikten sonra Allah'a döneceğiz. Şimdi tekrar ediyorum bak şimdi tekrar deminki ayet. Hepinizin dönüşü Allah'adır. Genel. Sonra da ona o yapmış olduğun şeyleri size haber verecektir. Nur 64'te kendisine döndürülecekleri günde de yapmış olduklarını hemen kendilerine haber verecektir. Ve Allah her şeyi bilendir. Öyleyse bu anlamı şu oldu. Bu ifadeler dünyadan gitmeyi, ölümü ifade etmiyor, tamam mı? Hmm. Öldükten sonra Allah'ın karşısında hesaplaşmayı ifade ediyor. Hesaplaşma. Allah'a döndürülme, Allah'la hesaplaşma demektir. Hesaplaşma. Ölmek demek değil. Evet, bu ayetlerden sonra kanaatimiz o oluşuyor ki evet. öleceğiz, dirilteceğiz. Dirilten sonraki hesaplaşma var ya, o işte Allah'a dönüş, Allah'a dönüş orası oluyor. Evet, hani bu ayetlerden. Bu. Evet. Hepinizin dönüşü Allah'adır. Evet. Sonra bir de o yapmış olduğun şeyleri sana. O karşılıklı, sen şunu yaptın, bunu yapmadın, şu bu, şu bu, hesap. İşte Allah hesaplaşma Allah'a dönüş oluyor. Esas dönüş dönüş değil de hesaplaşma Allah'a dönüş oluyor. Evet, çok enteresan. Evet, bu inceliği de bu ayetlerden evet. şey yapıyoruz. Bunu zannedersem bu kardeşimiz tahmin ediyorum ki bunu tespit ettiğinden hani evet. bize hani şey yapmış oluyor. İzleyicimizin tüm bilmesinde çok olabilir yani. Onu da hani teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim. Evet. Efendim ikinci sorusu Zemzem suyu ve kelime anlamı nedir diyor evet. mesela. Evet. Zemzem. Şimdi bu da bir ansiklopedik bilgi. Aslında bizim Kur'an'la bunun pek şeyi de yok ama kısaca şöyle söyleyeyim. Zemzem sözcüğünün anlamı uzaktan gelen ses veyahut da görgüsüz bir adamın ağzında yemek varken konuşarak hani dediği anlaşılmaz bir ses çıkarması var ya evet. o bir de uzaktan aslan sesinin hani kükreyişini hatta bir yerden at sesini kurt sesini falan filan da bu sözcüklerle ifade edilen bir şeymiş Zemzem. Lügat anlamı. Sözcük anlamı olarak bu. Bu. Millet işte Mekke'deki Kabe'ye yakın olan yerdeki pınarın adı olarak söylenmiş bir söz. Şimdi benim tahminim oradaki suya bu ismin verilmesinin nedeni şimdi Anadolu'da mesela benim kendi köyümde bazı pınarlarımız vardı. Hı. Su derinden uğultulu gelirdi. Böyle ses gelir. Evet. Böyle bazı pınarlarda tabii. böyle kayaların dibinde orada hani hava falan kabarcıklar evet. falan geliyor uğultulu gelir. Hı. İşte bu uğultulu yani zamanında şimdi yoktur o uğultu da hani Kabe'deki suda o su uğultulu geldiğinden dolayı ona hani Zemzem adını olabilir. Uğultulu su anlamında verilmiş olabilir. Evet. Şimdi Zemzem'le ilgili Kur'an herhangi bir şey geçmez. Geçmiyor Kur'an. Ha, Kur'an'da şey tarih, coğrafya bir şey. Tabii. Bunu şeye baktığın zaman, bununla ilgili bir sürü rivayetler şeyi söz konusu. Biliyorsunuz İbrahim peygamber, İsmail peygamber ve anneleri Hacer'le ilgili, işte çocuğu oraya bırakmış da, oraya giderken çocuk ayağıyla bilmem onu taşımış, şey yapmış da, kazımış da oradan o pınar fışkırmış da, su bitecek diye etrafını çevirmiş de falan filan gibi. Dur, bunlar dur, hepsi demiş. Masal. Zemzeme durdur yani, anlamadı yani, o şimdi şekilde. Şimdi onu İbranice de öyleymiş, Goya da. Ben sordum da İbranice o anlamda öyle falan mi? Da yokmuş yani de. Şey Goya Hacer Valide İbraniymiş de, İbranice zemzem durdur demiş, dur, dur, de öyle. Demiş de durmuş. Yani bunların hepsi masal. Tamam. Onlar da hepsi meşale. Bunlar hepsi masal. Evet. Yani hepsi masal. Bunları sadece işte hani Hazret faturası deriz yani, bir Hazret'e fatura Hazreti edilmiş. Amca, peygamberin yeğeni İbn Abbas'ın adıyla, başka bilen yok, eden yok sanki, anladın mı? Onun adıyla işte şu şöyle olduydu, böyle olduydu. İbrahim işte hanımını, oğlunu oraya bıraktıydı. O şöyle Safa Merve arasında koştu geldiydi. İşte bu masal. Arada korkusundan da falan filan. Hep masal bunlar masal. Yani. Bunların dinle, imanla, Kur'an'la vesaire bir alakası Kur'an'da yok. Da zaten geçmiyor. Şimdi şöyle bir şey var. Orası daha öncesiyle ilgili bildiğimiz şeyimiz yok ama orada bir su var. Dünyada bütün yerleşim merkezlerinin hepsi su başına olur. Bu normal bir şey zaten. Hep böyledir. Normaldir de aklın, fikrin, yaşamın, sosyolojinin gereği budur. Hayatın gereği budur. Susuz tabii. Yerde yaşam olmaz. Hayat olmaz. Tabii. İbrahim peygamber eşini, oğlunu eğer oraya bıraktıysa ki bıraktı, Kur'an'da bu var. Orada ama orada derken su yok yere değil demez. Ziraatı olmayan bir yerdir. Tabii ki su var. Ya bak ziraatı olmayan bir yer. Yani ekin, ort, meyve, sebze falan filan ama orada su var yani. Tabii su avcılıkla var. Avcılıkla vesaire bırakmış. Böyle zaten tarihi kayıtlarda var. Bunlar şey. Orada su var. Hmm. Ve orası Mekke'nin daha ileriki dönemlerde de yani oraya Beytullah'ın yapılması, ilkokulun açılması, orada baharat yolu üzerinde konakların yapılması hep o suyun yüzü suyu hürmetinedir. Tabii ki yani. Ve Anadolu'ya bakın, Avrupa'ya bakın, bütün kentler, bütün şehirler su başlarındadır. Evet. Tamam mı? Evet. Hep su başlarındadır. Kendi suyunu oradan yakınından alır, kullanır. Yani böyle uzaktan su gelen yerler, getirilen kentler, şehirler çok yoktur dünyada. Musa Aleyhisselam da. Öyleyse bu da oradadır. Hı. Bu su oradaydı. Buna... Şunu yakıştırmak, bunu yakıştırmak, bunu ansiklopedik bilgiler de tabii. Çok detaylar var, çok allamalar, pullamalar var. O suyun kutsanması var, evet. Mübarek su denmesi yani, de maalesef. Kutsal su. Bunların hepsi masal yani. Maalesef. O normal olarak bir sudur. Ha ne var ki? Mesela diyelim ki İstanbul'un Trakya yakasındaki suyun mineralleriyle Anadolu yakasındaki suyun mineralleri farklı olur. Gayet normal. Oradaki, şey, Mekke'deki o kuyunun, o suyun da mineralleri falan biraz farklıdır. Tabii. Ama ne hastalığa, ne derde, ne şey bu şeydir. Tabii. Allah korusun, ona bir kutsiyet ifade etmek zaten şirk insanı götür. Dinden imandan çıkarır, şirk müşrik götür. Yapar yani. Maalesef, maalesef. Tamam. Onlar sıradan bir sudur, oranın suyudur. İşte o kadar. Bir kutsiyeti yoktur, tamam mı? Evet. O suyun yüzü hürmetine orada yerleşim gerçekleştirmiştir. Bu bundan bu ibarettir. Kadar basit. Zemzem'in adı da, yani beni ilgilendiren bölümünü şey yapayım. Dediğim gibi uğultu evet. Demektir. Uğultu ses. Tamam, uğultu ses demektir. Hı. Derinden gelen sese öyle şey denir. Hı. Aslan kükremesine ama esas şeyi de görgüsüz adamın ağzında yemekle konuşan yemek boğazına falan kaçtığı zaman ne dediği anlaşılmaz ya. Evet. Lügatlarda böyle tanımlar bu sözcüğü. Obur bir insanın konuşması. Evet. Obur işte bu ağzında yiyecek gibi adamın konuşma, anlaşılmadan konuşması var ya. Evet. İşte esas anlamı benzetme da bu demek güzel, yani. Kerim anlamı. Onu da burada kısaca böyle öz olarak bildirmiş olayım. Evet efendim. Dinle imanla da bir alakası yok. Onu bilmemize çok faydası tamam. Oldu gerçekten. Onu da burada evet. Belirtmiş olayım. Efendim evet. Yine bir sorusunda affedersiniz. Yerlenmek abdesti bozuyor ise tekrar abdest alındığında neden yerlendiğimiz yere yıkamıyoruz yani diye bir sorusu var. Bu biz biraz, şimdi evet. Yerlenmek abdesti bozar diye bir şey ya. Demedik. Demeyiz. Evet. Kur'an'da da böyle bir olay yok. Evet. Tamam mı? Bu normal fıtri bir olaydır. Böyle abdest de bozulacak bir şey değildir. Evet. Abdest diye bozulur diye de bir şey yoktur. Evet. Abdest diye de bir rütüvet yoktur. Yok. Cenab-ı Hak bize diyor ki salata çıkarken temiz çıkacaksın. Hiç elini ayağını yıkayacaksın. Tamam mı? Ayağını mesh edeceksin. Başını mesh edeceksin. Topluma tersiz, kokusuz hidrasya ile şöyle tabii. Buyla gitmeyeceksin. Öyle bozulurdu, bozulurdu falan. İnsanlar senin tiksinmesin. Herkes seni temiz şey, topluma şey temiz edeceksin. Böyle. Yani. Abdest diye bir şey yok. Abdest gibi put yaparsan onu orasına dokunursun bozulur. Burasına bozulursan yani, put şey yapılır. Onu oyuncak haline getirirsen oyuncağı bozarsın. Oyuncak bozulur. Ama Kur'an'da öyle bir oyuncak ibadet, mübadet falan filan yok. Yani yok. Bozulmaz yani. Evet. Öyle bir şey yok. Yani temiz Kur'an'da olmak. İslam dininde böyle bir şey yok. O ilmi halde kim yazdı, neden yazdı? Allah'ın ayetlerinin çarpıtılmasından ibaret şeyler, tamam mı? Maalesef. Bunlar da hassas olsunlar. Evet. Tamam. Teşekkür bunlar da hassas ederiz. Olsunlar. Onu da burada belirtmiş olayım. Evet. Sağ olun. Efendim, nazar nedir, var mıdır? 9. Necim'deki ayeti örnek göstermek suretiyle Peygamber Efendimiz'e büyü yapıldığı, hastalandığı ve bundan kurtulması için felak ve nas sureden geldiği falan şeklinde ifadeler var. Bunlar doğru mudur diyorlar efendim? Evet, nazar. Bunu iki arkadaş, bu Ebu Bekir'le birlikte Ahmet diye bir arkadaş daha evet, bunları belirtmişler. O da burada aynı şekilde. Şimdi, Ahmet. Bu, kalem şimdi, bir. Nazar konusu da yani dini bir konu değil. Bunun da yok. Dinle imanla bir alakası yok. Şimdi bunu da işgüzarlar, işte arkadaşın buyurduğu gibi hani şeyde söyle, Kalem suresinin 51. ayetinde onlar az kalsın seni gözleriyle devireceklerdi ifadesi var. Bir deyim bu, evet. Bu bizim Türkçedeki hani yiyeceklermiş gibi bakma. Aynı, evet. Husumetten, kıskançlıktan bir adam böyle öfkeli bakar ya. Belli olur. Sinirli kıskançlık ve şeyle düşmanlıktan olan bakış tarzı var ya, işte yiyecek gibi bakıyor. Bizim deyimimiz var ya. Evet. Bunun Arapçadaki karşılığıdır. Evet. Bunun bir şeyle alakası yoktur. Ama şimdi şöyle bir olay var. Yani pratiğe, topluma baktığımız zaman halk arasında da bazı insanların mesela özellikle kıskanç insanların bir şeyi kıskandığı zaman onun karşıdaki kıskandığı şeye zarar verdiği, hayvana zarar verdiği, çocuğa zarar verdiği, hastalandırdığı vesaire gibi şeyler de çok yaygın bir şekilde maalesef, ifade edilir. Maalesef. Tamam, bu var. Evet. Şimdi buna nazar denilebilir. Hı. Ama bu dinle ilgili bir olay değil. Din bu ayetle ilgili bir şey değil. Hı. Bak dinin konusu da değil. Değil mi? Evet. Bu nedir? Hani bunu bilimsel olarak hani biyoenerji dediğimiz yani insanın biyolojik enerjisini vesairesini şey yapan, beynin enerji dalgalarını fiziksel olarak inceleyen bilim adamları, bilim dalları bunu incelerler. Evet. Bunun yansıması, belirli bir yere odaklanması falan tarzında bu batıda da var. Hmm, yani evet. Sadece Müslümanlar arasında doğu halkında değil yani. Bu batıda da var. Buna da batıda da bunu değişik adlarla şey yapmışlar. Hatta Rusya'da bu konuyla ilgili araştırma enstitüleri kurulmuş vesaire falan gibi bunlarla ilgileniyorlar. Bu belki bir insanın beynindeki enerjiyi karşı tarafa yani hani lazer ışını gibi. Aktarıp evet. Onda o enerjinin hani onun kimyasını bozması, ona zarar vermesi tarzında bir şey olabilir. Olabilir. Olabilir. Ama dinin konusu değil. Tıpta Kur'an'ın da. Şeyi evet. Değil. Bunun işte dediğim gibi bilimin, modern bilimin ilgili alanındaki bir olaylar evet. Bunlar. Doğru. Şimdi şöyle bir şey var. Hani bir de bu nazar olunca bir de nazar boncuğu vesaire boncuk, bir şeyler. Takılıyor, nazar boncuğu falan. Gibi şeyler direkt buna yardım ediyor falan filan gibi şey olursa kendisinden bir bekleniyorsa bir şirke girer. Gayet tabii. Arkadaşının sorusu da şirke tabii, girer. Ahmet ama yok bu şey hedef saptırtma amacıyla kullanılıyorsa he. Yani diyelim ki adam güzel bir şeye hani nazar değiyor, dikkat çektiği zaman öyle bir şey varsa bu nazar boncuğu denen şey veyahut da bir elbisenin yırtığı, bir leke sürülmesi falan onun dikkatini başka yere çekme gibi bir şey olursa bunda bir sakınca yok yani. He. Yani bu şey, bu nedir? Yani şöyle nesnelerden yani yardım umma. O yanlış. Ha işte bu yanlış yani. Tabii. Bunun sen onda bir güç var da tabii. Bu bunu engelliyor gibi şey olursa burası yanlış. Şey, bu Allah korusun yani. Tabii. Tamam. Ki, tabii. Böyle şey. Ama dediğim gibi hedef saptırtma amacında olursa, kullanılan bir şeyse ki bu böyleyse o da odur. O da bizim dalımız değil yani. Hmm. Biz diyoruz ki Kur'an'ın Kalem suresinin 51. ayetinin nazarla ilgisi yok. Yoktur. Bu ayeti açacağız derken Resulullah'a nazar değdiğini, ondan korunmak için Resulullah'a işte hani söyle. Gulemzu Rabbil Felak'tan surelerini işte bundan gelmiş. Korunmak için, evet. Büyüden korunmak için. Bunların hepsi yalan, evet. Martaval, dinle, onların imanla, gerçekle alakası olmayan tabii, şeyler. Tabii yani. Bunu bileceğiz. Mesajdır ayrı. Ha. Benim de aklıma şey geldi, bu Musa Aleyhisselam kıssasında bir gün kulda giderken gemide hasar vermesi, tamam. Korsanların tamam, o şeyi dikkat ediyor. O ayrı da bu nazarla ilgili değil. Değil yani. Tabii. O nazarla ama ilgili değil. Örnek olarak yani. Ama bu doğru. Mesela batıda da adam tabii. Yeni araba alıyor, arabasına ha. Lekeler sürüyor, bilmem yeni gibi. Güzel ceket giyiyor, Anadolu'da falan vardır, onun üzerine bir yama yaparlar yani eskimiş gibi falan. Yani böyle kötü gözlemesin diyemezsin diyerekten. Değil mi? Evet. Bunu yani dinin konusu değil bu konu. Evet. Dediğim gibi biyoenerji uzmanlarının, fiziğin, kimyanın, ehillerinin evet. Konusu. Bunu da burada bildireyim. İki, yani bizim Kur'an'daki şeyimizin evet. Bununla bir alakası yok. Yoktur. 2-3 dakikamız kaldı. Ebu Bekir kardeşimizin son sorusunu da sorayım isterseniz de. Evet. Ahirette cinsiyet yoktur dediniz. Evet. Allah'ın vaat ettiği eşte nasıl anlamalıyız diyor bu sorusunda da efendim. Allah'ın vaat ettiği. Cinsiyet olmayınca. Evet. Şimdi Allah'ın vaat ettiği eşleri nasıl anlayacağız? Bu şimdi şekilde bak, nasıl Kur'an'a anlayacağız? Baktığımız zaman, şimdi Kur'an'da mesela Ali İmran suresinde eşler dediği zaman şimdi tertemiz eşler. O anlaşılıyor. Allah size eş vaat ediyorum demez. Evet. Ezvacı mutahharatun der. Evet. Tertemiz eşler, tamam mı? Şimdi bunu Ali İmran 15'te görür. 15-17'den oluşan pasajda görürüz. Nisa 57'de. Şimdi ey iman eden ve düzeltmeye yönelik işler yapanları ve iman eden ve düzeltmeye yönelik işler yapanları içinde sonsuz olarak kalmak üzere altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacağız. Onlara orada tertemiz eşler de vereceğiz diyor. Evet. Şimdi bunları şey yaparken yine aynı Bakara 25'te de var. Orada çok temiz eşler. Ezvacı Mutahharat'ın bunları böyle şey yapıyoruz. Şimdi Araf 42-43'e baktığımız zaman şimdi birincisi ahirette cinsiyet yoktur. Öz olarak söyleyeceğim. Tamam. Madem zaman kısa. Çok kısa evet. Allah'ın ahirette vereceği eşler cinsiyetli eş değildir. Bunları zaten şeyde Vakıa suresinde herkes eşleştirildiği zaman demek. Bunun anlamı iyiler iyi kötüler hani böyle kendi gruplarıyla kendilerine göre gruplandığı zaman demektir. Evet. Cenab-ı Hak insan sosyal varlık olduğundan dolayı ahirette insana sosyal statüsünü, sosyal varlık zevkini tattırtacağı ona yeni model arkadaşlar yaratacak. Hmm, yepyeni, evet. Yes yeni. Tamam mı? Evet. O eş öyle işte. Bu eşlerde de Araf 42-43'e baktığınız zaman şimdi bunlar ve göğüslerinde kinden, hınçtan, kıskançlıktan, hileden, hainlikten, garazdan ne varsa çıkarıp atarız. Evet. Allah'ın oradaki verdiği eş orada cinsiyet yok, kadınlık, erkeklik evet. Yok. Kadın erkeklik bu dünya şartlarına üremeye yöneliktir. Amaç o üremek amaç. Orada üreme yok. Tabii ki. Orada sosyal zevkler, sosyal şeyler yani mutlulukları yaşama için bize arkadaşlar yani cennetlik ehline arkadaşlar verecek. Ama evet. Bu arkadaşlar dünyadaki arkadaş gibi yeri geldiği zaman darılan, kızan, kıskanan, hileli, hurdalı öyle pozisyonu bir... yok. Tamam mı? Evet. Onlar tertemiz. Menfi şeyler yok. Tertemizliğine, mutahharetin sözcüğünü de dediğim evet. Gibi Araf suresinin 42 ile 43. Evet, ayetlerinden 42. Orada şey yaparız. Tamam mı? Orada anlasın onlar. Diyor. Hıcır suresinin 47. ayetinde de ve biz Allah'ın koruması altına girmiş kişilerin göğüslerindeki kinleri çıkarıp attık. Onlar kardeşler halinde yüz yüze sedirlerde otururlar. Evet. Yani orada bu sosyal düzenin yani dediğim gibi mutluluk, kıskançlık olmadan. Evet. Şimdi bu arkadaşlar nasıl? Bak şimdi onu da hani dedik ki yeseni dedik ya. Şimdi buna iyi dikkat edeceğiz. Rahman suresinin 56. ayetinde. Hı. Oralarda daha önce bilmedik, geçmiş gelecek hiç kimse tarafından dokunulmamış, el ve göz değmemiş bakışlarını dikenler vardır. İşte evet. Arkadaş bunlar. Evet. Yeni model. Yeni tamam model, mı? Sıfır kömür. Yani insanın daha önce gördüğü gözüyle, görüp gözüyle bile yani şey yapma, dokunmadığı gibi. Dokunmadığı, göz bile değmemiş. Göz bile değmemiş. Yani. Hiç yani? Görmediği bir modelde bir insanı yaratmış. Mutlu etmek için eşler yakacak onlar var. Evet. Şimdi bunun nitelikleri var işte tertemiz de parlak gözlükleri vardır. Yine Rahman 74'te mesela bunlardan önce onlara bildik bilmedik hiç kimse dokunmamıştır. Yepyeni model. Tabii. Orada cinsiyet yani olmadığı cinsiyetle alakası yok yani. Ortaya koyuyoruz. Evet. Bunlar cinsiyetle hiç alakası yok. Burada dokunulmamış sıfatından Rabbin cennete girenlere, hak edenlere hiç ödül olarak aklların ermediği, tahayyüllerinin olmadığı tipte bir model eşler evet. verecek. Onun evet. için ahirette de erkeklik, kadınlık yok. Evet. Herkes Allah'ın kuludur. Herkes evet. müttakiler oraya gidecek ve bu şartlarda da ödüllendirilecekler. Evet. Sorularımız evet. bitmedi ama süremiz bitti efendim. Evet. Artık onları başka bir programda değiniriz isterseniz. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Olur. Ağzınıza sağlık. Değerli izleyicilerimize selam ve saygılarımızı iletiyoruz. Evet. Dediğim gibi Kur'an'a yönelik, Kur'an'ı anlamaya yönelik sorular sorsunlar. Kendi aralarında birbirleriyle hani istişareler yapsınlar. Hani yarışma açsınlar. Tabii hani, yarışma. Yarışmalar yapsınlar. O ödülünüzü yani Kur'an'ı toplamalar, yarışma yapsınlar. Evet. Bunu yapsınlar yani. Hep İnşallah yapsınlar efendim. Ki Kur'an'ı daha iyi anlayalım. İnşallah efendim. Mesela şimdi şöyle anlatayım. İyi bir yarışma yapılsa, yani şu konuda bir yarışma yapılsa, bir arkadaş grubu, bu eşler nasıl bir eşlerdir diye neyse, bizim yarışma. Hani Vakıa suresindeki ve diğer ayetleri gördükleriz. Ha bu eşler bu eşlermiş. Değil mi? O zaman diye kendileri de bunun cevabını bulurlar, bilirler. Evet. Çünkü biz de hep Kur'an'ımızdan alarak cevaplıyoruz. Evet, evet. Çok teşekkür evet. ederiz. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Saygılar sunuyoruz. Sağ olun. Sağ olun, var olun. Değerli izleyenlerimiz, bu haftaki süremiz sona ermiştir. Haftaya tekrar buluşmak üzere. Allah'a emanet olunuz efendim.